Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 korzystnych rat. Na przykład kupując smartfon Lenovo K6 za 599 zł. Oszczędzasz 80 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Chwila po 17:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke, a przed nami serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wnioski prezydent Warszawy w sprawie sporu kompetencyjnego z Komisją Weryfikacyjną. I najważniejsze jest też to, żeby ci wszyscy przestępcy wiedzieli, że sprawiedliwość zawsze ich spotka. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na terenie 14 województw. Na zachodzie do 130 km na godzinę. Nawet 8 lat więzienia grozi 17-latkowi, który rozpylił w szkole gaz pieprzowy. Nie potrafił podać jakichś racjonalnych przyczyn. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wnioski prezydent Warszawy w sprawie sporu kompetencyjnego z Komisją Weryfikacyjną. W posiedzeniu komisji przygląda się i przysłuchuje Michał Fedusio. Jaka była reakcja na decyzję NSA? No, większość członków komisji zebrała się w przerwie w rozprawie i razem wyraziła swój stosunek do decyzji NSA. Szef komisji Patryk Jaki powiedział, że sąd dzisiejszą decyzją umocował prawnie pracę komisji w sposób ostateczny. Co jest najważniejsze w sprawie reprywatyzacyjnej? To, że któregoś dnia do Warszawy weszła grupa przestępcza i pobiła i upokorzyła polskie państwo. I my dzisiaj, ta komisja, ta nowa instytucja pokazuje, że polskie państwo potrafi się podnieść i potrafi wygrywać ze zorganizowaną grupą przestępczą. To jest najważniejsze, co chcemy dzisiaj przekazać. Najważniejsze jest też to, żeby ci wszyscy przestępcy wiedzieli, że sprawiedliwość zawsze ich spotka. Z pozostałymi członkami komisji nie stał między innymi mający odrębne zdanie poseł PO Robert Kropiwnicki. A teraz komisja kontynuuje przesłuchanie drugiego wezwanego na dziś świadka Mariusza P. Po nim zeznania złoży jeszcze jedna świadek, Mariola Wojdyna. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Trzeci stopień ostrzeżenia hydrologicznego w Wielkopolsce. Przed silnym wiatrem na terenie 14 województw Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie drugiego stopnia. A na Pomorzu Zachodnim, Kujawach i na Mazowszu pierwszego przed intensywnymi opadami deszczu. Synoptyk IMGW Maria Waliniowska. Dzisiaj na zachodzie do 115 km na godzinę, wieczorem nawet w centrum może taka wielkość porywów być, a nawet lokalnie na zachodzie do 130 km na godzinę. W nocy najsilniej będzie wiało na wschodzie do 100 km na godzinę. W niektórych miejscach można spodziewać się burz. To wszystko razem może powodować znaczne szkody. Wystąpi też znaczny spadek ciśnienia, a potem szybki wzrost. W piątek wiatr osłabnie, jednak nadal będzie utrzymywało się duże zachmurzenie oraz opady deszczu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kolejne tematy. Doceniono jego publicystykę, powieściopisarstwo, znajomość najnowszej historii i ciekawość intelektualną. Piotr Zaremba, odznaczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Uhonorowany zajmuje się szeroką tematyką. Pewnie ktoś, kto pisuje jednego dnia o przestrzeniach teatralnych w Warszawie, drugiego dnia o teatrach szkolnych gdzieś w małych miasteczkach, bo takie mi się wyprawy trafiały, a trzeciego dnia pisze powieść historyczną, czwartego dnia wraca do swojej wielotomowej historii Stanów Zjednoczonych. No to pewnie wywołuje wrażenie pewnego zajmowania się różnymi rzeczami. Niektórzy mogą nawet powiedzieć, że to jest zbyt szeroki zasięg, że taki człowiek nie może się na niczym do końca znać i niczym zajmować sensownie. Ja mam wrażenie, że mi się jednak jakoś udaje. Wszechstronność Piotra Zaremby podkreśla jego kolega i dyrektor Trójki Wiktor Świetlik. Czasami mówię o Piotrze Zarembie, że to ostatni polski pozytywista i moim zdaniem to jest bardzo dobre określenie, jeżeli chodzi o jego działalność i publicystyczną, i pozapublicystyczną. Oprócz dziennikarstwa politycznego, z którego najbardziej jest znany, Piotr Zaremba zajmuje się teatrem, popularyzacją polskiej historii, ale też wnikliwym badaniem polskiej historii, chociażby w postaci swoich powieści historycznych. Srebrnym medalem Gloria Artis uhonorowano już 482 osoby, instytucje wyróżniające się w twórczości, działalności kulturalnej i ochronie dziedzictwa narodowego. Trybunał Konstytucyjny w Hiszpanii zakazał zwołania na poniedziałek sesji katalońskiego parlamentu. Prawdopodobnie wtedy miała zostać jednostronnie ogłoszona niepodległość regionu. Zwiększa to szansę na dialog Barcelony z Madrytem. Premier Mariano Rajoy uzależnił rozpoczęcie negocjacji od wycofania się Katalończyków z jednostronnego ogłoszenia niepodległości. Tego domagają się społeczeństwo, środki masowego przekazu, przedsiębiorcy, związki zawodowe, a także miliony Katalończyków i mieszkańców innych regionów Hiszpanii. Rozpoczęcia rozmów oczekują opozycjoniści, kościół, organizacje społeczne, a nawet piłkarze Barcelony. Od pół roku do 8 lat więzienia grozi 17-latkowi, który rozpylił gaz pieprzowy w szkole w Zawidzu Kościelnym na Mazowszu. Chłopak odpowie za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Nastolatek został przesłuchany, złożył wyjaśnienia, mówi prokurator Grzegorz Jędrzejewski. Nie potrafił podać jakichś racjonalnych przyczyn, które skłoniły go do podjęcia tego rodzaju zachowania. Z poczynionych ustaleń wynika, że prawdopodobnie ten pojemnik został przyniesiony przez innego ucznia. Został mu użyczony. W poniedziałek po rozpaleniu przez nastolatka gazu pieprzowego 50 uczniów zostało poszkodowanych. Ze szkoły ewakuowano ponad 300 osób. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Na którą to reprezentację dziś liczymy? Krzysztof Uniewski, dzień dobry. Dzień dobry, tak jest. Dziś wiadomo, liczy się przede wszystkim mecz naszych piłkarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata z Armenią, więc jesteśmy na stadionie w Erywaniu. Tam nogami przebiera Adam Malecki. Adam, znasz już skład Polaków? Tak, już wszystko jasne. W bramce spotkanie rozpocznie Wojciech Szczęsny, w linii obrony od prawej Łukasz Piszek, Kamil Glik i Michał Pazdan w środku i na lewej jednak Bartosz Bereszyński. Maciej Rybus, jak się okazuje, nie jest w pełni sprawny po kontuzji. Gramy piątką w linii pomocy. W środku Grzegorz Krychowiak, Karol Inety i Piotr Zieliński, a na bokach Kamil Grosicki i Jakub Błaszczykowski. W ataku oczywiście Robert Lewandowski, który rozegra dzisiaj 90. spotkanie w kadrze. Wyjątkowy mecz także dla selekcjonera Adama Nawałki, dla którego jest to 40. mecz na ławce reprezentacji. Wiemy, o co gramy i jak ważne jest to spotkanie. Liczy się tylko zwycięstwo. Przekonują piłkarze, którzy już dotarli na stadion i za chwilę rozpoczną rozgrzewkę. Wypełnia się także sektor kibiców z Polski. Ma ich być około 700. Klimat dzisiaj tutaj niczym w jakimś kurorcie nad morzem. Z megafonów sączy się skoczna muzyczka. Na trybunach na razie pustki i spokój. I raczej się to nie zmieni. Wysokie ceny biletów wystraszyły kibiców Armenii. Czekamy zatem na początek tego meczu. Za niespełna godzinę początek meczu eliminacji Mistrzostw Świata Armenia Polska. Dziękujemy, tyle na razie z Erywania Adam Malecki. Będziemy się z nim oczywiście słyszeć także w trakcie meczu. Ten zaczyna się, tak jak słyszeliśmy od Adama, o 18. O 20.45 Czarnogóra rozpocznie spotkanie z Danią. Jeżeli w Podgoricy padłby remis, a nasi ludzie wygrali z Armenią, to już dziś można zacząć świętować awans na mundial, ale nie ma co gdybać. Media w Niemczech nie gdybają. Są pewne, że nowym trenerem Bayernu zostanie niespodziewanie Jupp Heynckes. Niespodziewanie, bo co prawda prowadził już Bawarczyków i to ze sporymi sukcesami, ale ma 72 lata na karku i na kilka ostatnich lat przeszedł zawodowo w stan czuwania. On sam potwierdził, że dostał propozycję od zawiadujących Bayernem, ale dodał, że nic nie jest jeszcze przesądzone. Przesądzony jest za to awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy naszych reprezentantów w futbolu po amputacjach. Rozgrywki grupowe przeszli jak burza. Dziś 3-0 zbili Włochów. Strzelec wszystkich trzech goli, Bartosz Łastkowski, nie kalkuluje, myśląc o kolejnym przeciwniku. Jeżeli chcemy być mistrzami, musimy wygrywać z każdym, więc dla mnie to jest obojętne, jak go trafimy, musimy go po prostu pokonać. Dzisiaj to sobie obejrzymy Polska-Armenia. I to jest dobry plan na wieczór, a najbliższe plany na sport na naszej antenie są takie, że kolejny serwis po 19, a za kwadrans biegam, bo lubię. Sponsorem audycji był Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Chmury, deszcz i wiatr. Pod takim znakiem dziś pogoda od samego rana i w nocy niewiele się zmieni. No może tyle tylko, że na zachodzie możliwe pierwsze przejaśnienia, ale w centrum będzie mocno padało. Lokalnie możliwe burze, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura spadnie do 6 i 9 stopni. Tylko na wybrzeżu lokalnie do 12. Uwaga na silny, a momentami bardzo silny wiatr. Porywy wysoko w Karpatach nawet do 140 km na godzinę. Na południowym zachodzie kraju do 115, lokalnie do 130. Po północy wiatr słabnący. Jutro w dalszym ciągu chmury, deszcz, a lokalnie i burze. Sponsorem programu był producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Aż do 50 korzystnych rat. Na przykład lekki i smukły MacBook Air z wytrzymałą baterią za 3799 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl.

To był tytuł tego utworu. 227 trójek. Nie wiem, czy zdążyłem powiedzieć jeszcze, jaki jest nasz numer telefonu. On się co prawda nie zmienia, ale państwo świetnie ten numer pamiętają. A propos ciekawych postaci, to w Bieszczadach są również wozacy. To są również pilarze, którzy pracują w lesie przy pozyskiwaniu drewna. Mam dwie historie autentyczne związane z jednym z nich, którego znam z imienia i nazwiska, ale już go nie ma wśród nas. Mianowicie zapytał wtedy mojego narzeczonego, jeśli młody wymienisz wszystkie latarnie na polskim wybrzeżu, to pogadamy. To był po prostu marynarz, którego rzuciło w Bieszczady. A druga z nim historia związana, że wprowadził konia, którego uwielbiał, który pracował z nim w lesie, do restauracji i płakał, szukał po prostu kogoś, kto by mu pomógł, bo ten biedny koń miał cierń w kopycie. Cudowny człowiek. Niezwykłe miejsce, niezwykli ludzie, niezwykłe opowieści i także niezwykła historia. A dziś Bieszczady rzuciło Łukasza Karustę. Na program zaprasza sponsor Brubek, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubek, your bodyguard. Trójka wraca do korzeni. Łukasza odnajdą państwo w Solinie, obok wozu transmisyjnego, trójkowego namiotu. No, w górach piękne widoki są. Połaniny zawsze cudnie wyglądają tam w tle. Już gdzieniegdzie żółto i pomarańczowo. No to ty, jaki masz teraz widok? No, żółto i pomarańczowo to tam właśnie trochę wyżej w górach, a ja tutaj widzę te zielone połoniny. Nasz trójkowy namiot faktycznie jeszcze widoczny, ale coraz mocniej wieje. Przed chwilą troszkę nim rzucało, więc niewykluczone, że za chwilę no może nie być trójkowego namiotu, więc jeśli państwo wypatrują, to proszę się nie zdziwić, gdyby on zniknął. A ja widzę właśnie po prawej stronie Zalew Soliński, po lewej stronie wypływającą rzekę San, przede mną zapora. Zapora długa na ponad 600 metrów. Teraz stoję jeszcze przy takim napisie Elektrownia Wodna w Solinie, Zespół Elektrowni Wodnych Solina Myczkowice. Tutaj kilka ciekawych liczb, na przykład wysokość 82 metry, długość 664 metry i jeszcze jest taki napis zapora ziemna z jądrem iłowym. To może pytanie do doktora Rożka albo do kogoś, kto trochę więcej wie na ten temat. Może nam wyjaśni, co to znaczy, że to jest zapora ziemna z jądrem iłowym. Ja nie wiem, ale rzeczywiście przekażemy pytanie. Miałem okazję być dwukrotnie w Bieszczadach, tak na chwilę, ponad miesiąc temu. Przepiękne miejsce. Widać, że wiele osób wybudowało swoje domy, powstały nowe pensjonaty. To już nie są takie dzikie Bieszczady, aczkolwiek jeszcze muzyka nie zagłusza tej dziczy, tej pięknej okolicy tak bardzo jak w innych kurortach. I to sobie chwalimy oczywiście. Ty już kiedyś byłeś w Bieszczadach. Powiedz, jak według ciebie ta okolica się zmienia? Tak, jest dokładnie tak, jak mówisz. Bieszczady się zmieniają. Byłem tutaj mniej więcej 9 lat temu. Było na pewno zdecydowanie mniej cywilizowanie. Trochę mniej restauracji, mniej tych domów z noclegami, mniej turystów, bo mimo, że to październik, to wciąż trochę ludzi tutaj przyjeżdża. No i oczywiście to ma swoje dobre i złe strony, bo z jednej Bieszczady się rozwijają, z drugiej to już nie są te dzikie Bieszczady, co przed laty, no ale z trzeciej strony, jeśli ktoś chce znaleźć takie dzikie Bieszczady, to takie ciche, dzikie miejsca tutaj też jeszcze są. Historia tego regionu jest zresztą bardzo zawiła i skomplikowana i bolesna. Niegdyś mieszkali tu Bojkowie i Łemkowie, wiele kultur, wiele narodowości, później okres wojenny i przesiedlenia, ale ślady tamtych czasów można w Bieszczadach wciąż znaleźć. Wystarczy trochę bliżej się zainteresować, trochę bardziej poszukać. No i ja spróbowałem ich poszukać razem z historykiem, z panem Stanisławem Drozdem. Idziemy na teren dawnego letniska Myczków Dwór z lat 30. Tutaj widzimy studnię, dawną cembrowinę jeszcze. No i stąd roztaczał się przepiękny widok, nawet na odległość przy dobrej widoczności do 30-40 km, czyli widać było stąd połoniny. Teraz wszystko zarośnięte. No niestety, po tylu latach zajęła przyroda. Pozostałości po domach, domkach, sadach tutaj w Bieszczadach, w okolicach jest sporo? Jest bardzo dużo. Jeszcze, chociaż no z roku na rok przyroda jednak robi swoje, coraz mniej drzewa trzymają się bardzo długo, czyli te drzewa, które kiedyś były sadzone. parę cegieł, kamieni, miejsce po piwnicy. Do II wojny światowej był to region wielokulturowy. Żyli Ukraińcy, żyli Polacy, żyli Żydzi. Była dość duża społeczność niemiecka, zasiedlona tu jeszcze podczas kolonizacji józefińskiej. Oczywiście byli Cyganie. Po wojnie w ogóle Bieszczady opustoszały? One zaczęły już pustoszeć w 1944-1945 roku. Już pierwsze wysiedlenia się zaczęły. No a w 1947 roku osłabiona akcja Wisła. Postanowiono wysiedlić wszystkich co do jednego Ukraińców, również rodziny mieszane ukraińsko-polskie. I Polaków, którzy wspierali. I również Polaków, nie tyle, którzy wspierali. Ci, którzy byli, powiedzmy, to jest zaprzyjaźnieni, bądź blisko byli z Ukraińcami. Oczywiście wioski wysiedlano w całości. Co do ostatniego mieszkańca, zabudowa zostawała, albo była palona, bądź to przez Wojsko Polskie, Ludowe Wojsko Polskie, bądź przez Ukraińsko-Powstańczą Armię. Do niedawna jeszcze i teraz są studnie, są piwnice, czyli to, co pozostało, tutaj nie było architektonicznej rewelacji. Było to bardzo proste i funkcjonalne. Czyli końcówka lat 40., początek lat 50. to są dzikie, opustoszałe Bieszczady. Co potem? O, proszę pana, potem się kapnięto, że nagle czegoś tu brakuje. Brakuje przede wszystkim ludzi, tych, których wywieziono. Przez wszystkie powojenne lata świt nie zastawał tu nikogo prócz wilków, borsuków i żmii. Latem 58 roku pojawili się pierwsi od wielu lat mieszkańcy tej ziemi. Ochotnicy z chówców pracy Związku Młodzieży Socjalistycznej. I starano się robić wszystko, żeby jakoś te Bieszczady zagospodarowywać. A jak to robiono? No proszę pana, poprzez różne formy, organizację wypasu, sprowadzanie zwierząt. No i przede wszystkim chęć sprowadzenia tutaj osadników, którzy dostawali preferencyjne kredyty, dopłaty. No to było bardzo różnie z tym. No ale skutecznie dużo ludzi przyjechało. Oj proszę pana, skutecznie to było w braniu kredytów, bo one były bardzo dobre, które następnie przepijano i wracano z powrotem. Zostawali naprawdę tylko wytrwali. Przyjechali tu z całej Polski. Znęceni dziką, niedostępną przyrodą, trudną pracą, może i przygodą, o której chętnie marzy się w tym wieku. Przyjeżdżali leśnicy, przyjeżdżali ludzie do budowy dróg, do budowy całej infrastruktury i rolników. Sporo, ponieważ ziemi było odłogiem, leżały tysiące hektarów, więc dawano ile kto chciał, skolko godno, także to tak wyglądało. No nie wiem, czy masowo to jest dobre słowo, ale kiedy więcej ludzi zaczęło tutaj przyjeżdżać? Kiedy tak naprawdę, proszę pana, to na pewno wtedy, jak to się odkryło turystycznie, czyli sanatoria, uzdrowiska, ogromne zakłady pracy, powiedzmy Siarkopol, czy ktokolwiek kiedyś firmy, one miały tutaj bloki, które wymagały obsługi, wymagały palaczy, wymagały wszystko, więc to ściągało tutaj i kadra, to wtedy był ten czas. Czyli lata 70? Lata 70. Życie wróciło w Bieszczady. Przynieśli je na swych kilofach w ciężkim trudzie ochotnicy z chówców pracy. To była naprawdę dobra robota. O historii opowiadał też autor książki Bieszczady w PRL-u, Krzysztof Potaczała. No taka sinusoida i ona trwa do dziś tutaj, bo jedni wciąż wyjeżdżają, o czym mówiliśmy już wcześniej, ale cały czas są też tacy, którzy w Bieszczady się sprowadzają i znajdują tutaj swoje miejsce na ziemi. A właśnie, a propos wyjazdu, słuchaczka napisała i mieszka teraz w Poznaniu. Wszyscy się dziwią, że wyjechała stamtąd, ale temat się urywa, gdy poruszam kwestię tamtejszego bieszczadzkiego rynku pracy. Samymi pięknymi widokami nie da się żyć, pisze słuchaczka, dopisując, że najpiękniejsze kobiety w Bieszczadach mieszkają w Ustrzykach Dolnych. Na program zaprosił sponsor Brubek, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubek, your bodyguard. My w Bieszczady powrócimy po 18:00, w przerwie między relacjami z Erywania, a dalej już biegniemy w rytm tego utworu, bo to numer jeden tego tygodniowej listy przebojów biegowej, listy przebojów. A Krzysztof Łoniewski już czeka na swoją kolej za chwilę. Pobiegniemy chyba na orientację, o ile dobrze. Potwierdzam. Kojarzę. Dziś biegamy z mapą. No dobrze. Jack White, proszę bardzo. I'm making up to her. Oh, the fantasy starts up at the hospital. Czarny Nietoperz się pojawił. No, to raczej piosenka do latania może. No tak państwo wybrali, bardzo dobrze. I tak się teraz okazało. 25 minut po godzinie 17 już. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Starter dał sygnał. Krzysztof Łoniewski, po raz kolejny. Dzień dobry. Dzień dobry. Co jakiś czas zachęcamy trójkowych biegaczy do tego, żeby wzięli mapę w rękę, udali się w plener i spróbowali biegania na orientację. To dobre urozmaicenie biegania po ulicy, a często okazja do kompletnej zmiany aktywności biegowej. Na takie zmiany nigdy za późno, mówi nasz ekspert od biegów na orientację, Igor Błachut. Moja mama na przykład trafiła do tego sportu bardzo późno, tak wtedy mi się wydawało, bo ja wtedy miałem lat chyba 14 czy 15 i kiedyś ta mama przyjechała popatrzeć na te zawody i wtedy miała lat chyba 40, no biega do teraz. To ją pochłonęło, czym się cieszy do dziś? No chyba właśnie tym, że za każdym razem to jest coś innego, tym, że jest to fajny sport i można się próbować sprawdzić co tydzień w jakiejś niby zbliżonej, ale zupełnie innej sytuacji. No i poza tym jest to przyjemna aktywność, no co tu dużo mówić, no jest to sport, w którym spędza się czas na świeżym powietrzu, w którym wyjeżdża się, na ogół wyjeżdża się z miasta gdzieś w plener, ogólnie pojęty, najczęściej do lasu, gdzie można przez moment kompletnie się wyłączyć od tego, co zaprząta naszą głowę na co dzień, no bo musimy skoncentrować się na mapie. I tutaj nie ma specjalnie czasu na to, żeby roztrząsać to, co nas trapi w takim życiu codziennym, tylko trzeba po prostu pomyśleć o tym, jaki wybrać wariant, jak ten wariant zrealizować i jak najszybciej dostać się do mety. Myślę, że taki reset psychiczny związany z uprawianiem tego sportu też może być, nie wiem czy do końca uświadomionym, ale też może być takim czynnikiem, który sprawia, że wielu ludzi po prostu lubi to robić. Jak szukać takich imprez dla kogoś, kto debiutuje? Jest sporo stron poświęconych biegowi na orientację, czy zawodom na orientację szerzej, bo jest jeszcze przecież orientacja rowerowa, jest orientacja precyzyjna zimą, orientacja na nartach. Jest zatem sporo stron internetowych, na których można tych informacji szukać. Są kalendarze zawodów, w których można sobie wybrać imprezę. Czy to na stronie Polskiego Związku Orientacji Sportowej, czyli zielonysport.pl, taka nazwa, która dość dobrze wpada w ucho, do głowy i tam można tych informacji sobie poszukać, albo na wielu stronach klubowych ja mogę polecić swoją, czyli team360.pl. Jest naprawdę tego sporo, można w sieci sobie posurfować. Niewątpliwie każdy znajdzie coś dla siebie, a biorąc pod uwagę geografię tego sportu w Polsce, to znaczy to, że praktycznie rzecz biorąc w każdym albo w niemal każdym rejonie kraju jest większy albo mniejszy klub, które takie zawody organizuje albo zaprasza uczestników, żeby gdzieś pojechali razem na zawody. Na pewno ktoś coś znajdzie, jakąś imprezę sportową organizowaną, czy to bezpośrednio w swoich okolicach, czy to kawałeczek dalej. Także śmiało proszę szukać, na pewno coś się znajdzie. Dużo jest imprez wielodniowych, na których są i trasy dla tych zawodników, którzy już startują jakiś czas, czyli na jakimś tam poziomie trudności nawigacyjnej zwłaszcza, ale zazwyczaj wówczas są także organizowane trasy otwarte. Dla początkujących, takich, którzy mają ochotę spróbować się zmierzyć dopiero z orientacją sportową i którzy będą stawiali pierwsze kroki. Namawiamy zatem, żeby spróbować biegania na orientację. Fajna sprawa, a teraz już konkurs i fajna nagroda. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania Garmin Forerunner 230, czyli profesjonalny zegarek biegowy. Dołączamy do niego książkę biegową pod tytułem Bieganie metodą Galloway'a. Ciesz się dobrym zdrowiem i doskonałą formą. To przede wszystkim propozycja dla początkujących biegaczy, tych na orientację również. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie z wyrazami bieganie i plener. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73 533. Koszt to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie po godzinie 17:40. I na zakończenie, jak zwykle, zapraszamy przede wszystkim na PKO Poznań Maraton. To w przyszłą niedzielę, gwarantowana tłumna obecność poznańskich kibiców na całej trasie. Sama trasa bardzo szybka, do tego poznańska organizacja i nowinki ułatwiające życie biegaczom podpatrywane przez organizatorów na największych imprezach na świecie. Pozdrawiamy przy okazji dyrektora imprezy Łukasza Miadziołko. To w przyszłą niedzielę, a w tę sobotę ofertę Hyundai Ultramaraton Bieszczadzki. W programie biegi na 14, 26 i 54 km. Biegi odbywają się w przepięknej jesiennej scenerii, na dość wymagających, ale możliwych do pokonania nawet dla początkujących biegaczy górskich trasach. Tak imprezę reklamuje jej szef Mirosław Bieniecki. Mamy podstawy, żeby mu wierzyć. Jeszcze wiadomość dla tych, którzy lubią, gdy goni ich meta. W najbliższy poniedziałek zaczynają się zapisy na Wings for Life, zaprzyjaźnioną z nami światową imprezę charytatywną, w której zbieramy pieniądze na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym, ale to dopiero w maju przyszłego roku w Poznaniu, a w całej Polsce bezpłatne zajęcia stadionowej akcji Biegam, bo lubię. Zapraszamy wszystkich biegaczy, a szczegóły na portalu biegambolubie.com.pl. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. A niedługo bieg rzeźnika w Bieszczadach, o czym też warto wspomnieć dziś przy okazji dnia z właśnie Soliny. To dopiero w czerwcu. No, niedługo powiedziałem dlatego. Bieganie i plener, Krzychu to najlepszy trener. Może być takie brawo, hasło? Cudownie, wygrał pan. Świetnie. No nie, nie, nie, ja nie mogę, żartowałem. Ja tylko podpowiadam. 17.30 już minęła. Czas na skrót najnowszych informacji. Jolanta Pawlak. Zadowalające tak o postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie sporu kompetencyjnego co do reprywatyzacji między prezydentem stolicy a komisją weryfikacyjną mówi sama Hanna Gronkiewicz-Walc. NSA oddalił wnioski. Prezydent uznał, że kompetencje obu organów są w istocie zbliżone, choć nie tożsame. Sąd przyjął nasz argument, że jesteśmy organem, a nie stroną postępowań, powiedziała Hanna Gronkiewicz-Walc. Dodała, że oznacza to, że organ administracji rządowej nie może ograniczać konstytucyjnej samodzielności samorządu. Pytana, czy stawi się przed komisją weryfikacyjną, prezydent stolicy powiedziała: nie planuje. Hiszpański Trybunał Konstytucyjny tymczasowo zawiesza zaplanowaną na poniedziałek sesję Parlamentu Katalonii. To wtedy prawdopodobnie miała być proklamowana jej niepodległość po niedzielnym referendum. Według dziennika El País wniosek w tej sprawie złożyła opozycyjna partia socjalistów Katalonii, która sprzeciwia się secesji. Kibice wierzą w zwycięstwo nad Armenią. Za pół godziny wyrywaniu mecz piłki nożnej zawody rozegrane będą w ramach przedostatniej kolejki eliminacji do Mistrzostw Świata w Rosji w przyszłym roku. Przewiduję spokojne 1-0. Nie, żartuję. No będą nerwy, na pewno będzie ciężko, ale myślę, że wygramy. Bramkę strzeli Grzesiu Krychowek. 3-0 dla Polski. Bo to jest Rumania, no. Mają taki dobry bramkarz, pan Tilimona i to wszystko. Polska ma Krzychowiak, Lewandowski, Piszczek, Grosicki jest dobry też teraz. Pewnie wygramy, no tak, z 3-0. Bo z tego, co słyszałam, to jest mi po prostu wyżej w tabeli. Za pół godziny w serwisie Trójki połączymy się z naszym redakcyjnym kolegą, a relacje z meczu Polska-Armenia także zapraszamy do Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. I Elżbieta Szczerbek, dzień dobry. Dzień dobry. Bezrobocie we wrześniu spadło do 6,9% z 7 odnotowanych w sierpniu, podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeśli te informacje zostaną potwierdzone przez Główny Urząd Statystyczny, to będzie oznaczało, że poziom bezrobocia jest na nowym, historycznie niskim poziomie, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Osiągnęliśmy kolejny rekordowo niski poziom po 1991 roku i również liczba bezrobotnych jest na rekordowo niskim poziomie. No, według szacunków ministerstwa wyniosła ona 1 117 000 osób. Dane GUS-u o bezrobociu we wrześniu poznamy 24 października. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął dziś pakiet projektów ustaw w ramach konstytucji biznesu. Ma ona przynieść istotną zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorców i poprawić jakość relacji między biznesem a administracją. Konstytucja zakłada m.in. powołanie rzecznika przedsiębiorców z uprawnieniem do wstrzymania dowolnej kontroli, jeżeli jest ona prowadzona z naruszeniem prawa. PGE Polska Grupa Energetyczna ma warunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie EDF Polska, operatora elektrociepłowni w największych polskich miastach. Grupa ma je przejąć do końca tego roku. To milowy krok dla rozwoju spółki, podkreślił prezes PGE Henryk Baranowski. Jak mówił, transakcja ta nie powinna wpłynąć na ceny ciepła dla odbiorców końcowych. Decyzja UOKiK-u nakłada na nas obowiązek sprzedaży całości produkcji energii elektrycznej z Rybnika. W naszym przekonaniu wpłynie to korzystnie na rynek, na płynność obrotu energią elektryczną na giełdzie, w związku z czym nie spodziewamy się absolutnie żadnych ruchów cenowych związanych z tą transakcją.

crush my intercontinental friendships. We talk it over continental breakfast in a hotel in East Bumble, wherever. Somewhere on this field. Jeszcze dobra wiadomość dla pani Małgorzaty, która wzięła udział w konkursie Biegam, bo lubię. Biegajcie jak zwierzę, najlepiej w plenerze. Trzeba było użyć słów plener i bieganie i bardzo dobrze. Pani Małgorzata z Warszawy, dobra wiadomość. Nagroda wędruje dla pani. Po Warszawie się dzisiaj fatalnie jeździ. No ale nie o tym. Chciałem tylko powiedzieć, że po 18 w naszej audycji relacje zerywania, bo rozpocznie się mecz Armenia-Polska. Adam Malecki jest na miejscu. Już wiadomo, że Bereszyński w obronie i Błaszczykowski od pierwszej minuty. Jeśli ktoś z państwa nie słuchał, to takie wieści przed meczem. A teraz Puls Trójki. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Witam państwa. Dziś w Pulsie Trójki zajmiemy się komisją weryfikującą reprywatyzację w Warszawie i postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nieco ponad 2 godziny temu oddalił skargę prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc. O co chodziło? Przypomnijmy. Prezydent stolicy chciała od sędziów odpowiedzi, czy decyzje reprywatyzacyjne wydaje prezydent miasta, czy komisja weryfikacyjna. Skarżyła się też, że skoro dochodzi do sporu kompetencyjnego, to nie ma możliwości, by prezydent był przesłuchiwany przez komisję, która powinna zawiesić swoje prace. Sąd nie stwierdził, który z tych organów ma rację, czy ma większe kompetencje. Orzekł jedynie, że wnioski ratusza nie wskazały na spór kompetencyjny między prezydentem stolicy i komisją weryfikującą warszawską reprywatyzację. Dotychczas ratusz złożył 7 skarg. Dzisiaj sąd rozpatrzył 4 z nich. Dotyczyły one nieruchomości Twarda 8 i 10 oraz Chmielna 70. Co to dzisiejsze orzeczenie oznacza w praktyce? O to zapytamy polityków. W studiu witam gości. Poseł Marcin Święcicki z PO. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I warszawski radny PiS Oskar Hejka, członek Rady Społecznej przy komisji weryfikacyjnej. Witam serdecznie. Dzień dobry panie rektorze, witam państwa. Zacznijmy od Platformy. Panie pośle, czy zgadza się pan z twierdzeniem, że nie jest to postanowienie pomyślne dla warszawskiego ratusza? No w jakimś sensie nie jest pomyślne. To znaczy się, że ten nowy organ do rozpatrywania tego typu spraw, poza tymi wszystkimi organami, które już są, jakim jest miasto, samorządowe, kolegium odwoławcze, sądy, już nie mówię o prokuraturach i CBA, że ten nowy organ nie ma tutaj przynajmniej sporu kompetencyjnego z miastem. Tak rozumiem to orzeczenie sądu. Jeszcze nie ma uzasadnienia całego, dokładnie jak to sąd interpretuje i jak uzasadnia. Ale też jestem pełen obaw co do takiego triumfalizmu, prawda, że to jakieś wielkie zwycięstwo komisji weryfikacyjnej, no, która jest organem mimo wszystko dalej pozakonstytucyjnym, bo tego akurat sąd nie rozpatrywał i która koncentruje się na pojedynczych, głośnych przypadkach, natomiast ciągle nie ma postępu w rozwiązywaniu zasadniczym tej sprawy, mianowicie w uchwaleniu dobrej ustawy reprywatyzacyjnej, która czeka w Sejmie od roku. Może pisma lepszą, niech zrobi. Ustawa przez PO zrobiona czeka od roku, która by zakończyła przynajmniej oddawanie kamień z lokatorami, bo to jest najbardziej bulwersująca w tym wszystkim sprawa. Panie pośle, pan mówi, że nie jest w takim razie do końca pomyślna. Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Walc mówi, że postanowienie NSA jest zadowalające. No ja nie to może w takim razie pani prezydent powiedziała na swojej konferencji przed niecałą godziną, postanowienie NSA może nie jest dla nas w pełni satysfakcjonujące, ale jest zadowalające. Sąd przyjął nasz argument, że jesteśmy organem, a nie stroną postępowań. No to jest, wie pan, jest na gorąco trochę teraz interpretujemy. Być może pani prezydent chodzi o to, że w związku z tym to, co ona robi, czyli wysyła do komisji swoich urzędników, którzy siedzą w tym temacie, wysyła wszystkie materiały, o które komisja prosi, że działa tutaj jako organ, czyli po prostu nie musi się osobiście tam stawać. Więc być może to będzie zawarujące w tym sensie, że te kary, które nakłada komisja na nią, że się osobiście nie stawia, okażą się bezpodstawne. Ja tego nie wiem. Nie jestem prawnikiem, nie chcę tak na gorąco to interpretować, ale nie wiem, co pomyślnego dopatrzyła się w tym pani prezydent, ale może o to jej chodziło, że ta współpraca, którą ratusz daje komisji, jest dostateczna. O to dokładnie jej chodziło. Z drugiej strony, tu kieruję te słowa do pana radnego, NSA uznał, że kompetencje obu organów, choć nie są tożsame, są w istocie zbliżone. Czy to pana zdaniem nie będzie podważać zaufania do prac komisji w takim razie? W żadnym wypadku. Komisja robi swoje, a pani prezydent wreszcie powinna zacząć robić swoje. To znaczy, ja odbieram ten wyrok, oczywiście nikt z nas jeszcze nie czytał uzasadnienia. To są tylko i wyłącznie takie, powiedzmy, analizy po doniesieniach medialnych. Ja odbieram to ten wyrok NSA w taki sposób, że sąd dał bardzo jasny sygnał, że argumentacja prawna pani prezydent, jedna z wielu, bo pani prezydent kwestionuje działanie komisji na wielu polach, tak? Więc mieliśmy pierwszą, wojna jeszcze się toczy, dopiero pierwsza bitwa została wygrana w mojej ocenie przez komisję weryfikacyjną, znaczy nie ma sporu kompetencyjnego. Pani prezydent oczywiście już stara się budować kolejne hipotezy prawne, pomimo tego, że sąd wypowiedział się tylko i wyłącznie w sprawie tego sporu kompetencyjnego, ale pani prezydent już mówi tak, że nie muszę się stawiać, w związku z tym, co powiedział dzisiaj NSA, nie muszę się stawiać przed komisją. No, pan poseł też był łaskaw powiedzieć, że komisja jest pozakonstytucyjna. To ja mam takie pytanie, w takim razie, czy jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który by derogował ten akt prawny, na przykład w całości lub przynajmniej w części, mówię o akcie prawnym, tym założycielskim komisji weryfikacyjnej, czyli ustawie o komisji. Panie pośle, to samo mówi też pan wiceminister i przewodniczący komisji Patryk Jaki, że uznają nas inne, nas, czyli komisję weryfikacyjną, inne organy samorządowe, rządowe, jak i sądy. Znaczy, proszę pana, co innego jest opinia, co innego jest wyrok Trybunału, więc musiałby być wyrok Trybunału, że jest niekonstytucyjny, natomiast jest, no, to powiedzmy, jest silne podejrzenie, że jest niekonstytucyjna, prawda? Jeśli może zmieniać decyzje sądów i robić rozmaite inne tego typu rzeczy, nie składając się z prawników, nie mając odpowiedniego trybu, prawda, gdzie przewodniczący komisji jest, no, wyraźnie stronniczy, nie jest to organ niezależny, jego stronniczość jest tak bijąca w oczy po prostu niemal w każdym jego wystąpieniu, że uznać, że to jest bezstronny organ, który rozpatruje bezstronnie sprawy. A to proszę podać przykład, panie pośle, żebyśmy nie byli gołosłowni. Proszę podać przykład. No, proszę pana, no przerywa wypowiedzi, nie dopuszcza na dokończenie, komentuje emocjonalnie, prawda, to, co się tam dzieje, ma z góry pewne przygotowane tezy, mówi, myli mu się Skarb Państwa z mieniem komunalnym, w ogóle nie wie, że u nas jest rozdział mienia komunalnego od mienia Skarbu Państwa, nie tego chyba jeszcze do niego to jeszcze nie dotarło, że samorządy mają swoje własne mienie. No, znaczy się, no, nie zachowuje się jak organ bezstronny. Wezwał tutaj pana Jóźwiaka w sprawach, których on akurat nie miał specjalnie do czynienia, poza może jedną sprawą, tam są 3 czy 4 były te reprywatyzacje dzisiaj rozpatrywane. Znaczy się, no, wystarczy posłuchać jego wypowiedzi, żeby zobaczyć, że to są emocjonalne, polityczne, propagandowe wypowiedzi, a nie działalność niezależnego sędziego. Jeszcze nie jest, w dodatku nie ma sam wykształcenia prawniczego. Znaczy ja się oczywiście pozwolę nie zgodzić. To, że ktoś może emocjonalnie podchodzić do swojej pracy, to nie znaczy, że jest stronniczy. To jest pierwsza sprawa. Druga, emocjonalny stosunek do swojej pracy może świadczyć o zaangażowaniu. I ja bym tak odczytywał sposób pracy pana przewodniczącego, pana ministra Jakiego. Znaczy pan minister w sposób bardzo konsekwentny i twardy, przyznajmy oczywiście, twardy, prowadzi przesłuchania, nie pozwala uciekać od tematu, nie pozwala kluczyć, wskazuje jasny kierunek tego przesłuchania, dyscyplinuje osoby przesłuchiwane. No, dzisiaj na przesłuchaniu, no, pan były wiceprezydent Jóźwiak ma taką manierę opowiadania różnych historii, nie do końca na temat, i też tak próbował w dniu dzisiejszym troszeczkę zagadać komisję, ale no, dzięki temu, że pan minister Jaki ma twardą rękę, to jakby nie pozwalał na takie zachowanie. Ale ja mam teraz pytanie, co mają myśleć właściciele nieruchomości branych pod lupę przez komisję weryfikacyjną, skoro, jak mówi o swojej pracy i równoległej pracy komisji weryfikacyjnej sama prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, gramy, i tu cytat, tą samą piłką w tym samym czasie, ale na różnych boiskach. No więc tu patrzę na pana radnego. Jak w takim razie ktoś, kto dostaje dwie decyzje od dwóch organów, ma ufać w to, że w takim razie to jest zgodne z prawem? Ja bym skomentował wypowiedź pani prezydent Waltz w taki sposób. Znaczy, komisja weryfikacyjna gra faktycznie na tym boisku, gra mocno, gra szybko, strzela gole. Na razie jest 6-7-0. A pani prezydent przez całe 11 lat swojej kadencji, czy prezydentury w Warszawie, nie grała na tym boisku, tylko wzięła piłkę pod pachę, usiadła i wyszła do szatni tak naprawdę. I powiedziała, ja nie chcę patrzeć, co się dzieje na tym boisku. I na to boisko weszli dublerzy. Weszli właśnie ci wszyscy mecenasi, pan mecenas N, pan Piecyk i spółka. Weszła najbogatsza urzędniczka w naszym kraju, pani Marzena K. I tego typu przedziwna kompania, która zorganizowała sobie wspaniałą drużynę i ta drużyna grała nie białą piłką, tylko czarną. Znaczy jest faktem, że dochodziło wśród tych wielu tysięcy decyzji reprywatyzacyjnych również do nadużyć oczywistych. Osoby, które te decyzje wydawały, zostały usunięte z ratusza. Część z nich siedzi po więzieniach, już w aresztach, prawda? Ma zarzuty, ma rozmaite sprawy. Wielka szkoda, że nie było ustawy, która by to porządkowała, może by wtedy do tych nadużyć się nie doszło. Natomiast jednocześnie ta komisja właśnie weryfikacyjna wykazuje co chwila, że pani prezydent nie podejmowała decyzji w konkretnych sprawach, nie nakazywała tu zwróćcie, tu nie zwróćcie, tu dajcie, tu nie dajcie, że to podejmowali konkretni urzędnicy tego rodzaju decyzje, podejmowali nie ona. Więc tutaj można powiedzieć, że nadzór, że niepotrzebnie zaufała tym ludziom, nadmiernie zaufała niektórym ludziom, że jednak podejmowała rozmaite działania, kiedy jakieś sprawy, może z pewnym opóźnieniem, ale jednak podejmowała choćby ta mała ustawa reprywatyzacyjna, która zatrzymała zwroty tych obiektów wszystkich publicznych, czy handel roszczeniami ukróciła, czy pozwoli wygasić pewnych tak zwanych śpiochów, czyli domy, do których się nikt nie zgłasza, nie wiadomo co z nimi robić, bo ciągle nie ma jasnego statusu prawnego. A czy pana zdaniem, więc jednak, jakieś działania podejmowała, również w obronie lokatorów. Może, ja nie mówię, że dostateczne i na czas, ale jednak podejmowała. Panie pośle, czy pana zdaniem w takim razie, skoro mówimy o pani prezydent, powinna się teraz po tym orzeczeniu stawić przed komisją weryfikacyjną? Znaczy, pana zdaniem. Znaczy jeszcze nie znamy tego uzasadnienia. Znamy samo orzeczenie. Ja niezależnie od tych wszystkich orzeczeń, niezależnie od tego, czy ta komisja jest konstytucyjna, czy nie jest, uważam, że nie jest. Ale niezależnie od tego wszystkiego, uważam, że trzeba przed tą komisją się stawiać i ludziom po prostu tłumaczyć i wyjaśniać, bo jest po prostu tyle jakiegoś takiego prymitywnego hejtu, że nie wiem, ratusz był w jakąś mafię, tam mafia działała wśród jakichś ludzi, wykorzystywali, czy przekupili, czy jak ktoś rodzinie zwracał, ale oskarżanie urzędników, którzy pracowali. Reasumując pana zdaniem, uważam, że powinna się od początku zgłaszać i wyjaśniać, że Warszawia była całkowicie zablokowana. 17 tysięcy wniosków na obszarze przedwojennej Warszawy, czyli całe centrum Warszawy, gdzie są niewyjaśnione sprawy własnościowe. Kto jest właścicielem? Nie można inwestować, nie można remontować tych domów, nie można wpuścić jakichś deweloperów, nie można nadbudów robić. Więc panie pośle, ale to nie był argument, to nie są argumenty, do tego, reprywatyzacja była na lewo konieczna. I prawo, teraz albo ustawa porządna, której ciągle nie było. I ja dopytam, czy pan, słysząc w takim razie komentarz pani prezydent, która powiedziała, że nie ma planu stawić się przed komisją weryfikacyjną, uważa, że to dobra decyzja z jej strony? Znaczy ja uważam, że pani prezydent jest paradoksalnie uczciwa w swoim postępowaniu zmierzającym do uniknięcia komisji czy przesłuchania przed komisją za wszelką cenę, ponieważ zrobiła rachunek sumienia i powiedziała tak, no przecież nie pójdę tam i nie powiem prawdy. To znaczy, że przez 11 lat nie robiłam nic, pomimo tego, że byłam zawiadamiana dostawałam informacje z bardzo różnych stron, że warszawska reprywatyzacja, którą przypomnijmy przez między 10 a 14 rokiem z tego, co ja pamiętam, pani prezydent zarządzała bezpośrednio, że to bagno i nic nie zrobiła z tym. Dziękuję, mówił warszawski radny PiS Oskar Hejka, członek Rady Społecznej przy Komisji Weryfikacyjnej. Naszym gościem był także pan poseł Marcin Święcicki z PO. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt aż do 50 korzystnych rat. Na przykład kupując przenośny dysk twardy Seagate 1 TB za 199 zł. Oszczędzasz 40 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Promocja narodowej gospodarki i wspieranie wzrostu gospodarczego. Integracja sektorów gospodarczych i przekazywanie doświadczeń.